wszyscy każą mi się uspokoić, a mi córka ginie. Poleca Trójka wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. W niedzielę po 22:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, na zegarze 6. Serwis Trójki, Filip Jarek. Skład nowego rządu poznamy w poniedziałek, ogłosił to premier Mateusz Morawiecki, który szuka sejmowej większości. Pierwsza faza porozumienia o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem przebiegła zgodnie z planem. W Warszawie otwierają się jarmarki świąteczne. Mamy z góry nasze wyroby, także wszystko jest takie naturalne. Ceny są zeszłoroczne, nie podnieśliśmy żadnych cen. W poniedziałek premier ma przedstawić skład rządu. Mateusz Morawiecki powiedział, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Rozmawialiśmy ja i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji powiedział po spotkaniu z premierem, że nie ma szans na wspólny rząd z PiS-em. Krzysztof Bosak podkreślił, że jego ugrupowanie krytycznie ocenia poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ustępstwa w sprawach fundamentalnych dla polskiej suwerenności wobec Unii Europejskiej. Krytycznie oceniamy politykę gospodarczą rządu. Nie dyskutowaliśmy o tym. Wszyscy, zarówno strona rządowa, jak i Konfederacja, doskonale znamy swoje argumenty. Jest między nami fundamentalna różnica w postrzeganiu tego, czym jest prawica i jak powinien wyglądać prawicowy rząd. Premier zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych do rozmów na temat, jak tłumaczył budowania koalicji polskich spraw. Przedstawiciele Lewicy i Trzeciej Drogi nie skorzystali z zaproszenia. Hamas uwolnił 24 izraelskich zakładników przetrzymywanych od 7 tygodni w Gazie. W odpowiedzi Izrael wypuścił na wolność około 40 palestyńskich kobiet i dzieci z więzienia Ofer na okupowanym zachodnim brzegu. Tym samym pierwsza faza obowiązującego od rana porozumienia o zawieszeniu broni przebiegła zgodnie z planem. W Izraelu zaczynał się właśnie szabat, kiedy z Gazy nadeszła wiadomość, na którą czekało wiele osób. Pierwsza grupa zakładników odzyskała wolność. Okazało się też, że Hamas wypuścił nie tylko 13 kobiet i dzieci, jak wcześniej zapowiadano, ale także 10 Tajlandczyków i jednego Filipińczyka. Wszystkie 24 osoby zostały uprowadzone do Gazy 7 października z południa Izraela. Gdy grupa 24 osób wjechała do Izraela, trafiła do jednej z baz wojskowych, gdzie przeszła wstępne badania lekarskie. Co najmniej 8 osób przetransportowano na dalsze leczenie. Do poniedziałku wolność ma odzyskać w sumie 50 spośród 240 porwanych przez Hamas osób, ale premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiada, że na tym się nie skończy. Doprowadzimy do powrotu wszystkich zakładników. To jeden z celów tej wojny, a my zrealizujemy wszystkie nasze cele. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zawieszenie broni w Gazie ma potrwać do poniedziałku. Rosja, prowokując kryzys migracyjny na granicy z Finlandią, chce odwrócić uwagę Europy od Ukrainy. Ocenia ukraiński dyplomata Aleksandr Lewczenko. Finlandia od prawie 2 tygodni zmaga się ze wzmożoną aktywnością nielegalnych migrantów na przejściach. Helsinki oskarżyły o prowokowanie kryzysu kremlowski reżim, a więcej o tym Maciej Jastrzębski. Finowie zamknęli część przejść, rozpoczęli budowę zapór i wzmocnili wojskową ochronę granicy. Ukraiński dyplomata Aleksandr Lewczenko tłumaczy w rozmowie z ukraińskim kanałem telewizyjnym Freedom, że Moskwie chodzi o odwrócenie uwagi zachodnich państw od wojny na Ukrainie. Przeciwko Finlandii Moskwa zapowiadała rzucenie całej armii, ale jak się okazuje, już niczego nie ma, bo wszystkie wojska wysłała na Ukrainę. Teraz chodzi o to, żeby jakimś innym sposobem zdestabilizować sytuację na północnej flance NATO, wykorzystując imigrantów. Reżimy z Moskwy i Mińska próbują zdestabilizować sytuację również na granicach z Polską, Litwą, Łotwą i Estonią. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie otwierają się jarmarki świąteczne. Tradycyjnie największy z nich zorganizowany został na Międzymorzu przy ulicy Podwale. Można na nim znaleźć rękodzieło, wytwory rzemieślnicze i artystyczne. To doskonała okazja, aby kupić prezenty świąteczne i spróbować swoich wyrobów. Mamy nakręcane zegarki, mamy piękne spinki do mankietu zrobione ze starych części zegarkowych i też dla kobiet oczywiście możemy sobie tutaj znaleźć różne kolczyki lub wisiorki w najróżniejszych kształtach właśnie z tymi trybikami. To jest robione rękodzieło tutaj na miejscu, mamy różnych rękodzielników w całej Warszawie. Mamy z gór nasze wyroby, także wszystko jest takie naturalne. Ceny są zeszłoroczne, nie podnieśliśmy żadnych cen, więc mamy skarpety od 45 zł, bo są mi też dłuższe różne rozmiary. I rękawiczka również od 45 zł do 65 zł. Jarmark na Międzymorzu będzie otwarty do 7 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno, z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu wystąpią burze. Temperatura od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 4 na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 6. Bed and Breakfast. Good morning, everybody. What a fantastic day. Piotr Firan is with me. My name is Raf, and we're ready to rock and roll. It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, oh, just until I found words often don't come easy. You show the inside of me, you know my baby. And you were always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always you're my The time is just about 6:10 and we've got lots and lots today with Piotr and myself. Jeszcze przed godziną 7 sprawdzimy, co dzieje się u jednego z naszych sąsiadów. Litewski parlament podjął właśnie decyzję dotyczącą sprzedaży produktów po upłynięciu terminu przydatności. W ciągu roku każdy Litwin wyrzuca średnio około 140 kg jedzenia. Prawie 1/3 całej żywności produkowanej na świecie jest marnowana. Wierzę, że projekt przyczyni się do ograniczenia wyrzucania jedzenia i za jakiś czas będziemy przypominać kraje skandynawskie, które pod tym względem są o wiele bardziej zaawansowane. Raf, ty chyba sporo wyrzucasz, prawda? Bo nie, tak zawyżasz. Nie, no, nie żartuj sobie. Naprawdę? Wszystko używam. Stary chleb, stary ser. A co robisz ze starego chleba? Jem. Ale tak suchy? Tak. Chrupiesz, a to stąd te piękne zęby. Prawda, nieco przerzedzone, ale jednak są. Proszę państwa, ewentualnie możemy zrobić sobie taką giełdę pomysłów, co zrobić właśnie z taką żywnością, która już się być może chyli ku koszalinowi, że tak powiem. A ewentualnie można coś jeszcze z tego zrobić i jest to dobre i bezpieczne. Po 7 opowiemy państwu historię pewnej Amerykanki z Teksasu. 2 lata temu, kiedy wszyscy nosili maseczki, kobieta postanowiła sprawdzić, czy da radę podszyć się pod własną córkę w szkole. Teraz poniosła tego konsekwencje. I wanted to see if I could make it the entire day without anybody noticing. And I'd say up until 7th period, I think that's a very long day for a 30-year-old. Jak to możliwe, że komuś taki pomysł przychodzi do głowy? No, w maseczkach wszyscy wyglądaliśmy tak samo. No, dajcie spokój. No nie? 2 metry i idzie do szkoły. No dobrze, ta historia rozwiniemy nieco później. Tak, po 8 z dziennikarką lifestyle'ową Anną Lewandowską porozmawiamy o tym, kim jest przeciętny fan Taylor Swift. Ostatnio ukazały się badania na ten temat. Mm-hmm. To podobno kobieta z przedmieść amerykańskich, która jest w stanie zapłacić krocie za koncert, żeby zobaczyć tylko albo usłyszeć na żywo Taylor Swift. Poza tym zastanowimy się, czy szkoły powinny uczyć dzieci też takich umiejętności jak wiązanie butów, a już za chwilę połączymy się z Janem Pachlowskim, który opowie o trwającym w Stanach Zjednoczonych szale zakupowym. No i tak to się zapowiada. Ciekawe, czy Janek się obkupił. A my słuchamy teraz Taylor Swift. In college, working part-time, waiting tables, left a small town, never looked back. I was a flight risk with a fear of falling, wondering why we bother with love if it never lasts. I say, can you believe it? As we're lying on the couch, the moment I can see it, yes, yes, I can see it now. Do you remember we were sitting there by the water? You put your arm around me for the first time. You made a rebel of a careless man's careful daughter. You are the best thing that's ever been mine. Flash forward and we're taking on the world together. And there's a drawer of my things at your place. You learn my secrets and you figure out why I'm guarded. You say we'll never make our parents' mistakes. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwielby zabić. Idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Opuszczam azyl, wstęg i bandaży przecinam, we krwi mam gorączkę, chłód na twarzy. Prosto spod igieł jak nowy, gotowy na wszystko, wokół mam błysk. W myśli mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Potrzebują granic, ja kocham bezkres, umiem żyć powietrzem, we wszystkim widzę dary. Obrazą i nieprawdopodobieństwem, im jestem, wokół mam błysk. W nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. Mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nocy mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. W oku mam błysk, w nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar. This is Bed and Breakfast. Black Friday wczoraj, Piotrze. Coś kupiłeś? Nic, zupełnie. Ja kupiłem. Ja uważam, że powinniśmy być tacy bardzo powściągliwi i jako konsumenci powinniśmy kupować mniej, ponieważ kiedy kupujemy za dużo i bardzo często niepotrzebne i jest duży popyt na różne towary, a łańcuchy dostaw się trochę zmieniły w czasie pandemii, to też prawda. No to wówczas ceny towarów niektórych rosną zupełnie nieproporcjonalnie i należałoby... Znaczy miałem powód dobry. Troszeczkę tak na spokojniej, skromniej. Tak, zgadzam się, zgadzam tak się. Tak w Europie, a w Stanach Zjednoczonych to Jan Szaleństwo. Pachlowski na pewno wie lepiej. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Rzeczywiście Czarny Piątek. Mówimy o piątku, ale wiecie, tak naprawdę o Czarnym Piątku to trzeba już mówić jako o takim weekendzie zakończonym dzień później, czyli w poniedziałek, bo to się kończy cyberponiedziałkiem. Już wyjaśniam, o co chodzi. Oczywiście też trzeba to podkreślić, że w ostatnich latach ten amerykański Black Friday to wygląda jednak zupełnie inaczej niż to, co państwo pamiętają może z doświadczenia, ale na pewno z przekazów telewizyjnych z ostatnich lat. Przede wszystkim przed pandemią to się działo. Ale od początku pandemii takie widoki w właśnie ludzi ustawiających się w kolejce jeszcze w czwartkowe święto Dziękczynienia przed dużymi sklepami detalicznymi, aby właśnie skorzystać z okazji Czarnego Piątku, są już teraz rzadkością. Wiele tutejszych placówek handlowych zdecydowało się zamknąć swoje punkty właśnie w nocy z czwartku na piątek, aby ograniczyć zatłoczenie i rozłożyć ten sezon zakupów świątecznych, i podjęło tę decyzję na stałe, i też były protesty zawodników, którzy chcieli po prostu najważniejsze w Stanach Zjednoczonych święto Dziękczynienia, czyli popularnego indyka, spędzać na spokojnie ze swoimi rodzinami, a nie bardzo szybko iść do pracy właśnie do sklepów i obsługiwać klientów podczas Black Friday. W tym czasie w ogóle, tak jak mówimy, w tym takim Black Friday, który trwa do poniedziałku, to średnio obniżki w sklepach wynoszą 37%, a w internecie 34%. Mówimy oczywiście o Stanach Zjednoczonych. Tutaj cytat teraz. Handel elektroniczny skutecznie złagodził panujący chaos podczas Black Friday, pisze USA Today. Posłuchajmy z Amerykanów z różnej części kraju, którzy pospieszyli na zakupy Black Friday. I'm definitely spending a lot less this year on Christmas as compared to the previous years. Right. We woke up around 2:30 a.m., started getting ready, we came out here. I wasn't really expecting anything, because all the stuff you see on the news about the Black Friday stuff, it goes crazy, but down here in Texas, it's not really much, because nobody's expecting that. I already know it's Black Friday, so I'm expecting people, but that's fine, you know. I'm only here to get one thing. And we go to breakfast, and we shop, and we go get lunch, and it's just a fun way for us to spend time together, because we all have kids, and this is the one day of the year that we don't have to have our kids. We go shop for everybody. Kultura zrobienia zakupów, tak jak Państwo słyszeli, w środku nocy niektórzy będą wydawać mniej ze względu właśnie na inflację, ale to też warte jest podkreślenia, że najbliższego poniedziałku, czyli tego cyberponiedziałku, 74% Amerykanów zrobi zakupy, zarówno w sposób tradycyjny, jak i w internecie, i to jest najwięcej od 2017 roku, a w całym sezonie świątecznym, czyli do końca roku, obroty z tego tytułu na prezenty, na święta, wydane pieniądze wyniosą, uwaga, 966 miliardów dolarów. To o 4% więcej niż w analogicznym okresie temu. Prestiżowy finansowy magazyn Forbes. I jeszcze na podsumowanie, te eksperci, to jest też taka przestroga dla państwa, bo myślę, że o tym mówią amerykańscy eksperci, ale to jest taki światowy trend, że eksperci zajmujący się handlem ostrzegają, że w tym wyjątkowym okresie duże sklepy często wykorzystują naszą naiwność i sprzedają niektóre towary po wyższej cenie niż zazwyczaj. Ciekawe, czy już na rynku w Ameryce dostępna jest dusza ludzka. Tak się zastanawiam, bo oni wszystko są w stanie przehandlować. Boże, to taki kraj. No tak, taka refleksja o poranku. Wiecie co, to się łączy ze sztuczną inteligencją. Myślę, że to jest kwestia czasu. Jak jeszcze nie ma, a nie słyszałem, ale być może jest, no to kwestia czasu, że... Janku, że kolejne pytanie. Dlaczego Black Friday się nazywa Black Friday? Dlaczego Czarny Piątek? To było, ojej, to jest dosyć... Zawiła historia. Dawno. I to jest związane już z pisaniem czarnym atramentem. Nie. To jest z pisaniem czarnym atramentem po prostu tych cen i tak dalej. To jest chyba z lat 60. Stąd właśnie Black Friday, tak. Mhm. Ale to się wzięło od czarnego atramentu. Proszę państwa, także i pewne tendencje, jeśli chodzi o ascezę lub też minimalizm, także docierają zza oceanu, więc są pozytywne sygnały. Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Second eye, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.

W Anglii jest sell by date albo eat by date, prawda? Data no tak. ważności. Do kiedy przekraczasz? Ja czasami tak. I potem się dziwię, jak to się stało. Ale nie z mięsem oczywiście. No nie, nie, nie. Są takie produkty kardynalne. Proszę państwa, litewski parlament pozwolił na sprzedaż produktów spożywczych, których przydatność do spożycia utraciła ważność, ale nadal można z nich korzystać. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od przyszłego roku. O szczegółach na ten temat wileński korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. Chodzi o żywność, która oznaczona jest słowami najlepiej spożyć przed. Przepisy nie dotyczą artykułów, na których znajduje się informacja należy spożyć do. Za nowelizacją ustawy głosowało 92 litewskich posłów, 6 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Jedna z parlamentarzystek Ewa Pakarklita, która zagłosowała za przyjęciem nowych przepisów, przypomniała, że na Litwie marnuje się zbyt dużo żywności. W ciągu roku każdy Litwin wyrzuca średnio około 140 kg jedzenia. Prawie 1/3 całej żywności produkowanej na świecie jest marnowana. Wierzę, że projekt przyczyni się do ograniczenia wyrzucania jedzenia i za jakiś czas będziemy przypominać kraje skandynawskie, które pod tym względem są o wiele bardziej zaawansowane. Inny z posłów, Kęstutis Marzejka, powiedział, że nowe przepisy są istotne, ale zwrócił też uwagę na inną kwestię. Chodzi o sytuację sprzed kilku miesięcy dotyczącą fałszowania żywności. 50 placówek handlowych wrzuciło na rynek kilkaset ton różnorodnych produktów spożywczych opatrzonych fałszywymi etykietami. Parlamentarzysta przypomina, że część z tych produktów była przeterminowana. Jednym z deputowanych, który głosował przeciw nowym przepisom, był Aurelius Veriga, były minister zdrowia. Jak argumentował, część produktów, które od 1 stycznia będzie można sprzedawać, dotychczas trafiało bezpłatnie do potrzebujących. Teraz będzie trzeba za nie płacić. Jeśli chcemy ograniczyć marnowanie żywności i uczyć ludzi bardziej odpowiedzialnych zachowań, to należy robić to tam, gdzie tego faktycznie się uczy, wprowadzając zasadę na przykład bezpłatnych posiłków, zarówno dla potrzebujących, jak też dla dzieci w placówkach oświatowych. Wiadomo, że do sprzedaży od 1 stycznia dopuszczone będą takie produkty jak kawa, herbata, mąka, kasza, olej, a także pozostałe, które łatwo się nie psują. Sprzedawać na pewno nie będzie można przeterminowanych odżywek dla niemowląt i innych produktów, które są przeznaczone dla najmłodszych, a także suplementów diety czy specjalnych medycznych produktów spożywczych, które służą m.in. do kontroli masy ciała. Za bezpieczeństwo oraz jakość artykułów odpowiadać będzie sprzedawca. Litewska Służba Żywności i Weterynarii pracuje nad wytycznymi, jak takie produkty będą mogły być eksponowane, aby klienci mogli odróżnić je od żywności, której termin przydatności do spożycia jeszcze się nie skończył. To Kamil Zalewski. Jakie są sposoby, żeby mniej marnować? No, oczywiście mówimy o tym, żeby mniej kupować, żeby planować zakupy. Bo być może też zapraszać znajomych, żeby wydać obiad, kiedy już nam się tutaj, prawda, dostrzegamy, że pewne produkty za chwilę zmienią swoją formę oraz treść. Jak kreatywnie podejść do tematu, proszę państwa? 2 dwójki i 7 trójek, żeby mniej marnować jedzenia. I tak sobie myślę, że są też takie produkty albo w ogóle potrawy, które z założenia powstawały po to, żeby nic się nie marnowało w domu. Hot pot, ale też Caesar salad, nie wydaje ci się, żeby ewentualnie grzanki albo pieczywo, które już jest nie pierwszej świeżości, włożyć do piekarnika ewentualnie i jeszcze sprawić, że będzie bardziej chrupiące, wcześniej spryskać wodą. No, może to i sposób. Czekamy, proszę państwa, na państwa inspiracje, jeśli chodzi o to, by jak najmniej marnować. 2 dwójki i 7 trójek, 23 minuty pozostały do 7. And it's 14 minut pozostało do godziny 7. Raf, jest pytanie. A co pan robi z końcówkami mydła? Z końcówkami mydła? Tak. Robię taki wielki glut. Poważnie. Ojej, no. Wielki glut pod prysznic, a potem jeszcze raz używam. Czyli zbierasz, tak? Zbieram wszystkie kawałeczki. No to posłuchajmy, jaki jest sposób na to. Bo zazwyczaj mydła do końca nie da się wymydlić. Zawsze są takie małe rzeczy, że już kurzają, albo po prostu się już nie da tego złożyć. To ja je po prostu zbieram. Uzbieram tego dość sporo. Do garnuszka, bardzo mało, tam 2-3-4 krople wody, żeby to się nie przypaliło. Później się to w składzie pięknie rozpuszcza, robi się jedna taka wielka masa i wychodzi taka piękna kostka i mam piękne mydło, którego nie da się podrobić. Żadni tam jacyś super malarze i zapachniści, coś floryści nie zrobią zapachu takiego, jak to później wygląda. Spróbujcie, może się wam uda. Trzymajcie się. Świetny pomysł, bardzo mi się podoba. I jeszcze ewentualnie można dodać, nie wiem, trochę, bo ty lubisz, Raf, brokat na przykład. Tak, i zostaje na ciele. Proszę państwa, on czasami ma takie przychodzi z brokatem na czole. Rozbłyski, i zwłaszcza kiedy jest lato, to ja muszę nosić ciemne okulary. Więc może to taki element dodatkowy. Świetny pomysł. Czekamy na wasze pomysły. A mogło być nic, a tak mamy takie właśnie ciekawe mydło wielokolorowe, także z dodatkami. 13, 12 minut pozostało do godziny 7. Birthday to you was created. Come undone, now we'll try to stay. Nie jest łatwo policzyć to wszystko, jeśli chodzi o marnowanie żywności. Policzyli. Z jednej strony, no tak, jeżeli masz konkretne opakowanie, no ale nasz słuchacz także ma pewne wątpliwości. Coś mi się tutaj nie spina. Podobno żywność jest taka droga, a tak wiele wyrzucamy. Jeśli chodzi o marnowanie żywności, to bardzo trudno przeprowadzić jakieś badania, bo na przykład czy obierki z ziemniaka to jest żywność, czy to nie jest żywność. A niestety okazuje się, że badania, którymi nas tutaj się często zarzuca, również niejadalne resztki talerzowe, jak kości, jakieś chrząstki, to też jest żywność. I obierki z ziemniaków, skórki z pomarańczy, tego typu historie, to też jest żywność. Ale fakt jest taki, że za dużo marnujemy, prawda? Według serwisu Business Waste i serwisu Agroberichten UK 10.5 million tons, Polska 9 milionów. Strasznie dużo. Pytanie, czy obierki są jadalne? Nawet połowę tego to byłoby strasznie dużo. Zrobiłbyś coś z obierków? My babcia used to make, she said in Siberia, she was in Siberia, she used to make soup from obierki. Because there was no food. So that's, da się. Kiedyś wszystko się wykorzystywało. Raz próbowałem nawet. I jest zupełnie z innej beczki teraz. Chciałem za pośrednictwem Trójki wyłożyć serdeczne życzenia wszystkim pracownikom kolei. Do tego zacnego grona chciałem dołączyć jeszcze wszystkich Mikoli, którzy stoją przy stalowych szlakach i rejestrują moim zdaniem pozytywne zmiany, jakie są dzisiaj w tej branży. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Najlepsze życzenia, także się przyłączamy. Dzisiaj Dzień Kolejarza. Czasami czuję się, jakbym latała, ale czy ja serio latam, czy mnie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzdłuż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii leci większa strzała. Ma na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to